Muhterem efendim, insanlığa hizmet adına müşterek yapılan işlerde koştururken, kardeşler arasında bazen ciddi fikir ayrılıkları ve kalp kırıklığına sebebiyet verecek ölçüde münakaşalar olabiliyor. Farklı düşüncelerin kavgayı netice vermesinin sebepleri ve bunun çözüm yolları nelerdir? Siz kas katı kendinizi var zannederseniz, işte o Ramazan davulu gibi ses çıkarır bence. Ama kendinizi silerseniz, evet, rahmetlik Bekir Berk'in bir şeyi vardı. Adamda öyle bir mahviyet, öyle bir tevazu var ki, hani tevazu, mahviyet, hacalet insanını anlatırken, elini sallasa bu taraftan girer, öbür taraftan çıkar, herhangi bir cisme rastladığını hissetmez. O kadar silinip gitmiştir. Zannediyorum böyle benlikten emarenin kalması ölçüsünde, o benliğe bağlı her şeyin götürülmesi ölçüsünde bütün müsaademat, aynı zamanda bütün münakaşat hep bundan kaynaklanıyor. Yani dediğim dedik, biraz evvelki mülahaza, ettiğim ettik. Kendime göre benim de bir mütesebatım var, diyeceğim edeceğim şeyler var. Yani mutlaka bunları demeliyim, ben demesem kıyamet kopar şeklinde böyle kendini arzın altındaki sevür zannetme gafletidir, taraletidir. Ben gidersem küreyi arz yıkılır böyle, balığın üstüne düşer, o da alır bunu denizin dibine götürür. Var ya hani yanlış tevhile bağlı, öküz, balık, yılan bilmem ne filan. Bunun gibi belki yani Hakk'ın hatırı alidir demek bu mevzuda. Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Onun emirleri dairesinde hareket etmektir. Ve ihlas salleleri 15 günde bir okunmalı diyor, yani çok önemli. İşte orada ifade ettiği şeylerden bir tanesi, geçen günkü o sohbetçikte de ifade edildiği gibi, sebebi mesuliyet ve hatar olan metbuiyete tabiyeti tercih etmek lazım. Yani mihraba geçip cemaate ene imamu limen tebeani diyeceği, tekbirini alacağına kadar böyle sağını solunu adeta kontrol etmeli. Ya bu benden iyi yapar bu işi. Bunun dediği daha güzel, o anlayış içinde, o ruh haleti içinde icabında mihraptan geriye çekilme, sen gel bu namazı kıldır diyebilecek kadar orada Hakk'ın hatırını âli tutma, onu bayraklaştırma. Allah da Celle Celaluhu onu ezdirmez. Onu öyle bir hiçliğe mahkum etmez. Zaten onun nazarında hiç olmayan o kazanmıştır. Fakat kendi kendine hiç olmama peşinde koşanlar kaybetmişlerdir. Esas onun nazarında bir şey olma mevzu esastır. Zannediyorum bütün güftügünün, dedikodunun, münakaşaların ve dahili iftirakların ve ihtilafların arkasında ya maddi çıkar mülazası var, ya şöhret hissi var. Hücumat-ı sitede 6 tane öldürücü virüsten bahsediyor. O virüslerden her biriyle AIDS virüsü gibi tek başına bir insanı yere serebilir. Günümüzde bazen bazılarımızda onların üçü, dördü, beşi birden bulunabilir yani. Mesela hubbucah diyor yani, makam sevgisinin olması. Mesela konumunun işte çok saygın olduğu, herkes tarafından kabul edilmesi gibi. Mesela korku gibi şeyler. Mesela tamah gibi şeyler. Mesela temperverlik gibi şeyler. İşte ırkçılık mülahazası gibi şeyler, bunların her birileri bir insanı yere serecek virüslerdir. Öldürücü mikroplardır bunlar. Bazen insanda günümüzdeki çok öyle sterilize bir ortamda değiliz yani. O tekke zaviye sterilize bir ortam teşkil ediyordu. Oralarda bu türlü virüslerin hemen başı eziliyordu. Sabah Hasan Şazili Hazretleri'nin sergüzeşte hayatında da, o büyüklerin sergüzeşte hayatında da kısmen bir kenarında nim-i nigahla gördüğümüz gibi oralar temiz yerler yani. Orada sürekli bu türlü meselelere karşı taşıtat yapılıyor. Hijyen, hijyen, hijyen, hijyen deniyor yani. Hıfz-ı sıha eski ifadesiyle. Fakat günümüzde o yok yani. Biz böyle ciddi bir terbiye-i ruhiye alamıyoruz yani. Kitaplar okunurken de demin oradaki bir söz münasebetiyle dedim. Yani bu dünya darül hizmettir, darül ücret değildir. Ücret orada verilecek. O da ücret değil yani. ücret almaya hakkımız yok ki. Fazıl, lütuf, rahmet orada olacak. İnsanlığın iftar tablosu bile sallallahu aleyhi ve sellem cennete gireceğini ben de giremem diyor. İlla en yetegammeden yallahu bir rahmetin, bazı rivayetlerde bir fadlin minhu. Allah rahmetiyle sarar sarmalarsa, fazlı benimle beraber olursa ancak cennete girerim diyor. Oysa ki varlığın kapısını açan, cennete giden yolu gösteren, onca insana cennet yolunu gösteren bir zat, eğer o da Allah'ın fazlı rahmeti olmadan cennete giremeyeceğini ifade ediyorsa, bence o rehberlikten başımıza dökülen şeyleri çok iyi yorumlamamız, analiz etmemiz lazım. Bize düşen şey nedir yani orada? O Allah'a saygının ifadesidir. Yolun çok çetin ve çetrefli olmanın ifadesidir. Hak yolunda yürümek bir şehrahta yürümek kadar yerinde kolay. Fakat aynı zamanda sırattan geçiyor kadar da çok zordur. Bunun bilinmesi lazım. Bu açıdan günümüzde öyle hıfz-ı sahaya göre sterilize edilmiş bu ortam yok yani. Yani manen diyorum bunu. O virüslere karşı koruyucu böyle sütreler, perdeler oluşturmuş halimiz yok. Bize daha çok nüfuz edebilirler, daha çok sirayet edebilirler. Kaldı ki en müstesna cemaatler bile yerinde bu türlü şeylere maruz kalmışlar. Asr-ı saadeti müteakip, o bir kısım yabancı efkarın Müslümanlığın içine sızmasıyla o büyük insanlar karşı karşıya gelmişler. O korkunç telatüm envac içinde bir yönüyle çok şeyler zayi olup gitmiş yani. Kim bilir o dönemde o ufak ve ittifak temin edilseydi, Raşid halifeler döneminde olduğu gibi Emeviler o meseleyi öyle götürselerdi, Abbasiler öyle götürselerdi, bugün belki Nam-ı Celili ilahinin gitmediği yer kalmamıştı. Güneşin doğup battığı her yere ulaşmıştı. Allah bilir. Fakat böyle bir değerlendirmede bence bir mahsur olmasa gerek. Olmuş bitmiş meseleler hakkında hüküm veriyoruz. Bu açıdan da o iç ihtilaflar, iftiraklar çok önemlidir. Hazreti Pir de orada vurguda bulunurken diyor ki tevfik-i ilahinin vesilesi vifak ve ittifaktır diyor. İnsanlar kendi aralarında kendi arzularına rağmen, kendi isteklerine rağmen, kendi kurgularına rağmen bir başkasının mülahazasına, düşüncesine saygılı olabiliyorlarsa insanı kamil olma yoluna girmişler demektir. Ve önleri açıktır. İnsanlığın iftihar tablosunun ufkuna kadar önleri açıktır onların. Ama böyle küçük şeylere takılarak, sinek kanadı kadar kıymet olmayan şeylere takılarak, ihtilaflara ve iftiraklara düşen insanlar, oldukları yerde, şeyin etrafında dönen gibi, hiç farkına varmadan, döner dururlar, döner dururlar, döner dururlar ama, fakat katiyen kağıdın mesafe alamazlar. Evet. İhlas çok önemli bir faktördür yani. Esas Cenab-ı Hakk'ın muvaffakiyetini ihlasta, samimiyette aramak lazım. Ve Allah'la münasebetimiz açısından da diyor ki, bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır diyor. Amelimizde ihlas olmalı. Gazap duygusunun insanlığa hizmet adına strateji üretmede bir dinamik olarak kullanılması gerektiğini ifade etmiştiniz. Öfke gibi zahiren çirkin bir hissin hayırlı işlere vesile olması nasıl gerçekleşir? Bilindiği gibi hep arz ediyorum yani Aristoteles'ten itibaren o mesele o. Kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i şeheviye meselesi. Fakat o kuvveler çoğaltılabilir. İbn-i Miskevi sistematik hale getiriyor. Ve diyelim İmam Gazali Hazretleri gibi, Hazreti Pir-i Mugan Şem-i Taban gibi kimseler de onu hatta böyle çok ciddi olan İşaretül İcaz tefsirinde kullanıyor, Fatiha tefsirinde kullanıyor onu. Esas ifrata düşmeme, tefrite girmeme, her bir yerlerin hem ifratını hem tefritini işarette bulunuyor. Şimdi insanda o gazap kuvveti var yani. O belki işte ruhama beynehum belki küfür sıfatına karşı şiddetlidirler demek lazım yani. İnsanlara karşı değil. Ama kendi aralarında da fevkalade mülayim ve şefkatlidirler. Meseleyi sadece bu ikinci şıkkı itibariyle ele alacak olursak bence insanlar ipek gibi olmalı. Biraz evvel arz ettiğim rahmetlik Bekir Berk'in mülazasındaki şey gibi. Yani yumruğu salladıkları zaman yumruk boşa sallanmalı. O kadar. eli bir sertliğe temas etmemeli insanın. Böyle gelse başkalarından celal, kahır, onları bile yumuşaklıkla bir yönüyle o meteorları başımızda maytap haline getirme işine bakmalıyız. Yani bize böyle ışık cümbüşü yaşatmalar onlar. O öfkeler, o şiddetler, o hiddetler bile. Böyle olmasak bir o kadar da biz onlara karşılık verdiğimiz takdirde belayı ve musibeti katlamış oluruz, ikileştirmiş oluruz. Evet, şimdi gadap duygusu insanda olmalı yani. Allah onu ihsan etmiş, bizde var. Hiç olmadığı zamanda bu, ırz çiğnense, namus payimal olsa, Akif'in dediği gibi ırzımızdır çiğnenen, namusumuzdur doğranan. Ey sıkılmaz, ağlamazsın bari gülmekten utan. İşte öyle olur yani, bir gamsızlık, bir duygusuzluk, bir hissizlik. Başka bir sözle ifade edildiği gibi, hani bazıları havadan nem kapıyor, onlara ruhum kurban diyor adam. Ya denize attığın zaman ıslanmayana ne demeli? Yani öyle duygusuz, öyle hissiz insanlar vardır ki, alem İslam'ın şu andaki şu hercü mercini görür de, böyle zerre kadar bir teessür yaşamaz. Sanki bir sinema seyrediyormuş gibi, bir dizi seyrediyormuş gibi görür. Tunus'ta şunlar oluyormuş efendim. Şeyde, Yemen'de şunlar oluyormuş. Şimdilerde Libya'da şunlar oluyormuş. Irak'ta şunlar oldu gitti. Alıştık ona da bakın. Hali o kötü şeyler devam ediyor. Afganistan'da şunlar oluyormuş. İnsanlar birbirleriyle yaka paça. Öyle bir toplum içinde huzur olmaz. Öyle bir toplum içinde ilme yürünemez. Öyle bir toplum içinde insanlar cennet mülazasıyla oturup kalkamazlar. Böyle bir şey. Şimdi öyle insanlar vardır ki bu tablo karşısında bile müteessir değildir. Hissizdir, duygusuzdur bir yönüyle. Şimdi gazap da öyle yani. Hiç insanda o hissin bulunmaması bir humudettir diyor. Hazreti Pir de onu kullanıyor. Bir sönmüşlüktür. Bir kül olma demektir bir yönüyle. Bir de hiç olmayacak şeylerde bile feveran etme. Böyle sürekli mamalar gibi köpürme, etrafını yakma, yıkma. Bu da o meselenin ifratıdır. O duygu bizde olmalı. Fakat o duyguyla halledeceğimiz problemleri ister bizim için hasım cephesi olarak teşekkül etmiş. Dikkat etmek lazım. Biz falanı filanı bir cephe olarak kabul etmiyoruz. Fakat size karşı bir hasım cephesi oluşturmuş insanlar varsa bence, onları yumuşatma mı olur? Onlara kendimizi anlatma mı olur bence? Esas onların olumsuz sıfatlarına karşı stratejiler üretmeye bakmak lazım. Yani neden bu insanlar bize karşı böyle tavır alıyorlar? Neden sürekli her işimizi baltalıyorlar? Neden en masum işlerimizin üzerine bile kinle, nefretle, gayızla geliyorlar? Neden bizi de tahrik ediyorlar? Yani bunu sadece onların o evsafı küfriyelerine vermemek lazım. Küfürden veya talaretten kaynaklanıyor veya bir ideolojiden kaynaklanıyor. Vermeyelim onlara. Acaba orada biz yapmamız gerekli olan her şeyi yaptık mı, yapabildik mi? Onların ruh aletlerine göre, neşet ettikleri kültür ortamına göre onlara götürülecek meseleleri hem usul açısından hem de üslup açısından doğru sunabildik mi yani? Aynı şeyi dünyaya sunabildik mi? Şimdi bizdeki o gazap hissi yani köpürdüğümüz zaman bir yönüyle onu kanalize etmek lazım. Onu iş yapan bir enerji haline çevirmek lazım. Başım santrallar patlıyor orada bir şey oluyor yani. Ama bir de o santrallar zapturapt altına alındığı zaman dünyaya enerji veriyor. İşte bizde de o patlamaya bizi sevk edebilecek. O gazap hissini, gazap mamasını diyelim, onu kanalize edebilme bir yönüyle hapsedebilme, bir baraj yapabilme ve sonra ondan faydalanma esasen. Her defasında bir küfür sıfatına karşı, bir dalalet sıfatına karşı, bir aymazlık sıfatına karşı öfkelendiğimiz zaman da nasıl yapalım ki bunu izale edelim, bertaraf edelim bunu. Ne o insanlar bununla günaha girsinler, dalalete sürüklensinler, ne de biz o öfkeyle, o kinle oturup kalkalım, kendimizi yıpratalım. Stres yaşayalım. Şimdi o duygu bizde böyle bir strateji hissi, bir plan, bir proje hissi uyarmalı. Oturup kalkmalıyız. Think tank kuruluşları gibi orada stratejiler üretmeliyiz. Oturup kalktığımız her yerde bu problemi nasıl çözeriz yani? Şunu nasıl çözeriz? Şunu nasıl çözeriz? Yani şimdi bir yer, geçen de şey diyorlardı, Kırgızistan mı? Kırgızistan'ın bir yanında buzullar filan var. Şimdi oturup kara kara düşünme var o buzullar karşısında. Fakat bir de bir yönüyle onların geniş arazileri var. Yani barajlar yapılabilse o mevzuda, kanallar açılabilse, insanlar o istikamete sevk edilebilse, eriyen sular, buzlar su haline gelse ve onun da o topraklar, o tertemiz sularla o topraklar sulansa, şimdi böyle yapılabilecekken oturup kara kara düşünme bunu, sonra başkalarına öfkelenme, falanın yüzünden oldu, filanın yüzünden oldu deme veya buzulların erinmesi, işte atmosferdeki bilmem değişiklikler oldu, ozon tabakasında şu hikaye oldu, bu hikaye oldu filan. Bunlar faydasız güftügü, dedikodudan ibaret şeyler. Şimdi bu bir vaka olacak bence. O vaka karşısında, olması muhakkak gibi görünen, mukadder gibi görünen vaka karşısında acaba biz bu hadiselerin seyrini nasıl değiştirebiliriz? Bu Nil Nehri'ni yukarıya doğru nasıl akıtabiliriz? Bir taraftan o mevzudaki cehd ve gayret ve bir diğer taraftan da ellerimizi açıp Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunmak zannediyorum. Gazap da bizde bu şeyi hasıl etmeli yani. Bir haset duygumuz varsa bence onu haset etmede değil yani. Bir taraftan kendi içimizden onu söküp atmaya bakmalıyız. Bir diğer taraftan da sizi haset eden, sizin cephenizde, sizinle beraber aynı duyguyu, düşünceyi paylaşan, benimle müttefikti bu recada cümle ihvanım dediğiniz kategori içinde müteala edebileceğiniz insanlar, onlar size karşı haset ediyorlarsa şayet, acaba ne yapmalıyız ki biz? Bunları bu haset çukurundan kurtarmalıyız. Bütün onlara karşı alakasız kaldığınız zaman onlar hasedin gayyasına yuvarlanırlar. Ve siz bu hasetten gelecek meteorlara maruz kalırsınız bence. Şimdi o mevzuda da yine düşünecek, kendinizi zorlayacaksınız, onu tadil etmeye bakacaksınız. Gel kardeşim diyeceksin yani, madem beni çekemiyorsun sen burada, onu belki söylemek icap etmez. Gel benim şu işimi sen yap. Gel şu işi el ele tutalım, beraber yapalım. Gel seninle beraber bu şeyde şehrata beraber koşalım. Bu yarışı seninle beraber yapalım. Ben bir adımda senden geriye koşacağım. Yani bununla o problem çözülecekse, o hissi rekabet baskı altına alınabilecekse, yatıştırılabilecekse, hissi tenafüs bir yönüyle makul şekli ifra edilebilecekse şayet. Öyle dersiniz yani. Benim sizinle beraber koşmamdaki tek hedefim, siz cennete giderken geri kalmamak için, sizin gideceğiniz o Darul Hult'te sizden ayrı düşmemek için, güzellerden cüda düşmemek için gayret ediyorum ben. Şimdi bunlarla eğer o şiddeti, o hiddeti, o öfkeyi, o haset duygusunu, o kıskançlık duygusunu, o rekabet duygusunu tadil edebileceksek, bence insanlardan bunu esirgememek lazım. Sabrın kurtuluş için bir anahtar olduğu ifade ediliyor. İstişarenin selameti ve bereketi adına da sabrın anahtar olmasından bahsedilebilir mi? Sabr-ı müftahul fereç denmiş yani. Belki hadis olarak da algılanıyor. Kurtuluşun ferece, mahrece ermenin sırlı anahtarı diyebilirsiniz. Büyülü bir anahtar. Bağışlayın, ona öyle demek doğru olur mu? Maymuncuk diyebilirsiniz. Her kilidi açar Allah'ın izniyle, inayetiyle. Hazreti Pir'in yine oradaki yaptığı taksim içinde üç şeye karşı, ibadet, taata karşı sabır, bela ve musibetlere karşı sabır ve aynı zamanda masiyete karşı sabır. Dişini sıkıp masiyete girmemeye çalışmak. Bunu da çoğaltabilirsiniz yani. Zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır. Vakti merhun isteyen şeyler vardır yani. Döl yatağında bir çocuk 9 aylık bir vakti merhunu vardır. Kuluçkanın altındaki yumurtalar 20 gün isterler. Siz bunları böyle aceleye getirir, illa bir şey olsun derseniz cılık edersiniz bunları. O çocuğun da canını kıyarsınız, yumurtaları da cılık etmiş olursunuz. Bu açıdan bir de bir şeyin vakti merhununu hesaba katarak zamanın çıldırtıcılığına karşı dişini sıkıp sabretme demektir. Ve aynı zamanda bir yönüyle belki şu dünyada kalma, yani ahiret iştiyak duygusuyla yanar tutuşursunuz. Allah'ım bir an evvel sana kavuşsam dersiniz. Fakat zor bir şeydir hakiki mümin için yani. Hakiki mümin ahiret arzusuyla, iştiyakıyla yaşaması lazım. Ne zaman kapı aralayacaklar ben hemen oradan sızayım o tarafa. Bu arzuyla, bu iştiyakla yaşaması lazım. Her gün duanızda ve şevkan ila likaike demiyor musunuz? Bu nasıl lika şevktir ki siz orayı özlemiyorsunuz? Binlerce Faruk-i Serhendilerle muhat Hazreti Muhammed'i görmek için niye acele etmiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazreti Bir. Şimdi bir taraf işin bir yanını bu. Bu çok tekerrür eden bir mesele. Likaullah'a karşı sabır. Fakat diğer taraftan diyeceksin ki bu beni istihdam ediyor burada. Bu vazifeleri bana tahmil ettiğine göre ben terhis vaktinden evvel bunu kırıp bir yönüyle oraya gidemem. Hatta dua olarak da talep edemem ben onu. Bu ne saygısızlık. Orada dişin sıkacak, sabredeceksin ve diyeceksin ki ne zaman bana gel diyecekler. Tezkeremi elime verecekler, o zaman giderim. İşte bu da likaullah'a karşı sabırdır esasen. Hazreti Ebu Bekir sabrı, Ömer sabrı, Osman sabrı, Ali sabrı. Hazreti Pir-i Mugan sabrı. Bu dünyada kalma arzusu sadece şuna matuf olmalı. Bu arkadaşlarımla beraber bulunma, onlara destek olma, koltuk değeneği olma, kuvve-i maneviyelerini takviye etme, kubbedeki taşlar gibi baş başa vermek için birbirimize ihtiyacımız var. Bütün ebnaya alem birbirine muhtaç diyor şair. Evet, böyle bir ihtiyaca binaen burada kalsam galiba böyle biraz iyi, daha iyi gibi görünüyor falan diyebilir. Yoksa orada da kesip atıp o meseleyi yürümek lazım öbür tarafa. İşte bu sabrın en ağırı belki. Daha farklı şeyler de söyleyebilirsiniz burada. Şimdi böylesine sırlı bir anahtar, es-sabru miftahul fereç. Şimdi istişarelerde şöyle bir durum, şöyle bir husus söz konusu olabilir. Bazılarımız belki hiç farkına varmadan yaptığımız işler açısından donanımımızın o meselede yeterli olduğunu, hatta aşkın olduğunu zannederiz. Bu bir vehimdir. Bazılarımızda vardır. Çoğumuzda deyip hakkınızda suizan beslediğimi ifade etmeyeyim. Benim de diyeceğim şeyler vardır yani. Benim de mülazalarım vardır. Anlamıyorsunuz ama yani benim de çok makul böyle problemleri çözen bir düşüncem, bir fikrim olabilir. Böyle illa o mevzuda kendini ifade etme gibi bir şeye girme olabilir. İnsanın zayıf yanları bunlar. Şimdi işte bu türlü durumlarda bakın bu belaya sabırdan farklı bir şey. Musibete sabırdan, ibadet taata, günaha karşı sabırdan, zamanın çıldırtıcılığına karşı sabırdan, likavullaha karşı sabırdan farklı bir sabır oluyor bu sabırda burada. Yani baktın ki efendim o insanlar işte bir şey söylüyorlar ve senin müktesebatına göre korteksini yokluyorsun, bütün dosyaları çıkarıyorsun oradan bakıyorsun. Benim dediğim doğru gibi burada ama fakat orada bir arkadaş, o heyete aliyeden bir arkadaş bir şey söyledi. Heyet de o tarafa kaydı. 2-3 kişi o tarafa kaydı. Sen hemen o zaman o fikrinden vazgeçmelisin. Burada kesip size menkıbe gibi bir hikaye anlatayım. Sungur abiye birisi geliyor. Biliyorsun değil mi Sungur abi? Muallim Sungur abi. Birisi geliyor diyor, abi diyor ben bu meseleyi şöyle düşünüyorum diyor. Yani abinin de herhalde orada farklı bir fikri oluyor. O biraz şöyle oldu da böyle oldu da bu mesele bana makul gibi geliyor. Pekala kardeşim diyor. O gidiyor. Sonra üzerinden bir zaman, bir süre geçiyor. Tecrübe ediyor. Yanıldığını görüyor. Demek ki ehli vicdanmış. Geliyor, abi diyor, orada o mesele vardı ya, o sizin dediğiniz gibiymiş. Doğrudur kardeşim diyor. Bak ikisine de yani. Bu bir fazilet hissidir yani. O devri Risalet Penai'den sonraki o her cümercin arkasında da esasen kendi fikrine güvenme, dediğim dedik filan deme, efendim inadım inat, adım kel murat deme mülazalarıdır. Çoğunda vardır o mülaza. Hele o haricilerde, o nevasipte bu mülaza doruk noktadadır. Hafizan Allah. Ve bu alem-i İslam'ın o gün itibariyle geleceğini karartmış bir hadisedir. Aynı şeylere sebebiyet vermemek için o Hazret'in dediği gibi bence. Yani baktın ki inat ediyor. Kardeşim senin dediğin gibi olabilir bu mesele. Sonra gitsin, dolaşsın, başını oraya vursun, buraya vursun. Aklı başına gelsin. Gelsin ondan sonra desin ki ben yanılmışım, sen doğruymuşsun. Bir kere de o zaman sen haklısın kardeşim dersin. Bir mahsuru yok bunun. El verir ki hani sizin kabul ettiğiniz o meselede dünyanın bir yanını tüsün ama alıp götürmesin yani. Öyle bir şey olunca orada durabilirsin. Makul, inat etmeden, sesini yükseltmeden, bağırıp çağırmadan, düşüncelerine saygı hissi de uyararak aynı zamanda, üslupta da kusur etmeden o mevzuda müdafaanı yaparsın yani. Hazreti Pir'in yolu yöntemi budur. Ben falanın talebesiyim deyip de öyle hocasına, muallimine, üstadına karşı muhalif dediğim dedik demek bu saygısızlıktır. O zata karşı saygısızlıktır, dine karşı saygısızlıktır, mesleğe karşı saygısızlıktır, heyette istişare heyetinde bulunan insanlara karşı saygısızlıktır. Niye istişare meselesi meşru kılınmış? Kılınmış da bu aynı zamanda külliyat içine de girmiş. Ma âle men iktasede ma khâbe men isteşare. İktisad eden katiyen fakirlik, zarurettik şeyine düşmez, durumuna düşmez. İstişare eden de haybet yaşamaz diyor. Düşünün yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hep arz ediyoruz onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin istişareye ihtiyacı var mıydı? Her meselede vahiy gelip ufkunu aydınlatmıyor muydu? Vahiy mesajlarıyla her zaman şehrahta yürümüyor muydu? Ama ister Bedir'de, isterse Uhud'da ashabıyla istişare buyurdu. Bedir'de bulunmayan genç sahabiler çoğunluğu teşkil ettiler istişare edildiği bir yerde. Çıkalım ya Resulallah dediler. Efendimiz çıkmaya taraftar değildi. Çıkalım dediler. Açıktan açığa savaşalım. Göğüs göğüse savaşalım dediler. Çıktılar. Kur'an-ı Kerim onların o durumunu anlatırken اِنَّمَا سَزَلَّمُ الشَّيْطَانُ وِبَعْدِ مَا كَسَبُوا. Biz zelle yaşadılar. Bizim günahlarımıza benzetmemek lazım. Büyüklerin zellesi demektir. Hazreti Adem'in zellesi gibi zelledir. Şimdi bir peygamber gönlü düşünün, kendi yaralı, miğferi kırılmış, mübarek sinni kırılmış. Derler ki hani bunu duyan şey Üveysül Karni. Türkçemizde biz yanlış telaffuz ederek Veysel Karani deriz. Üveysül Karni derler. Bu menkıbe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Uhud'da dişinin kırıldığını duyunca dişlerini kırmış bu da. Bu çok önemli yani. Keşke bütün dişlerimiz kırılsaydı da onun bir dişi kırılmasaydı. Yüreğinizle ona bağlıysanız öyle düşünürsünüz. Yüzünden kanlar akıyor. Yeniden Allah Celle Celaluhu ona buyuruyor ki وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ. Bu iltifat. فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ. Eğer sen böyle etrafını kırıp geçiren katı kalpli birisi olsaydın o çevrendeki insanlar dağılırdı. İltifat bu. Sen öyle biri değilsin. Karakterin ona müsait değil senin. Dedikten sonra لَنْفَضُ مِنْ حَوْلِكِ. Öyleyse fa'fu anhum, affet onları. Ettikleri şey görmezlikten gel. Bir çizgi çek üzerine onu. Fa'fu anhum ve estağfir lehum. Bir de bir zelleye maruz kaldılar. Onlar için istiğfar et. Yani sana karşı saygısızlık yapıyor, bağışlayın. Belki terbiyesizlik yapıyor. Ellerini kaldır. Allah'ım mağfir li ve lehu de. Allah'ım beni de onu da mağfiret buyur. Bahtına düştüm. Eğer hata ettiyse ben kardeşimin öyle bir hatayla senin huzuruna gelmeni istemem. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ diyor. Yani birkaç saat evvel istişare edilmiş. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ diyor. Meseleyi bir kere otur onlarla görüş diyor. Burada. Şimdi o kadar önemli bir mesele, istişare önemli bir mesele ise ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla mükellefse, bu meselenin muhatabı oysa bence bizim o meseleye çok saygılı olmamız lazım. 50 defa şahsi düşüncelerimizden vazgeçip karşı tarafın düşüncelerine saygılı olmamız lazım. 50 defa. Ben dedim, tecrübem vardı, mümaresem vardı, öyleyse ben haklıyım falan. Bunlar şeytani dürtülerdir. Hafizanallah. Nice İbn Abbas bu sahabe-i kiram içinde çocuklardan daha çocuktu. Fakat Hazreti Ömer onun fikrine saygı duyuyor. O büyüklerin meclisinde bulunduruyordu hep onu. İstişare meclisinde bulunduruyordu. Efendimizin ahlakı o. Ebu Bekir'in ahlakı o. Hazreti Ömer'in ahlakı o. Hazreti Osman'ın ahlakı o. Ali'nin ahlakı o. Gerçek ahlak bu ise, biz başka türlü davrandığımız zaman bize fe eyne tezhebun demezler mi? Başınızı almış nereye gidiyorsunuz böyle?